Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Bonjour, teraz w Lidlu tydzień francuski. Zaprosimy na pyszne croissanty i bagietki, które z chęcią zje madame i monsieur. Znajdziesz również wyśmienite ślimaki na dziwany oraz salami z orzechami włoskimi i oh mon dieu. Wybrane francuskie sery już od 6,66 za sztukę. Tak, z niebieską pleśnią francuskie fromage i talarki sera kosiego. To o czym marzę. Oh la la, przyjdź do Lidla po tej i wiele innych francuskich pyszności. Lidl. Mądry wybór. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Na zegarach 11, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa wyraźnie sugeruje, że uzna wyniki referendum na wschodzie Ukrainy. Separatyści twierdzą, że głosujący chcą oderwania obwodów Ługańskiego i Donieckiego. Coraz mniej ulg na przejazdy komunikacją publiczną. Zmiany mogą wejść w życie za 3 lata. Czerniak nie musi zabijać, ale trzeba go wcześniej zdiagnozować. Lekarze zaczynają kolejną kampanię informacyjną. Rosja szanuje wolę narodu ukraińskiego wyrażoną w referendum w obwodach Ługańskim i Donieckim. Taka jest pierwsza reakcja Kremla na wyniki wczorajszego głosowania na wschodzie Ukrainy. Separatyści pytali, czy mieszkańcy chcą oderwania tych terenów od Ukrainy. Tymczasem najczęściej padającym w Kijowie słowem na temat głosowania jest farsa. Użył go też pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow. Oleksandr Turczynow podkreślił, że plebiscyt nie ma żadnych następstw prawnych dla integralności terytorialnej Ukrainy. Inspirowany przez Rosję pseudo-referendum może mieć jednak następstwa dla samych jego organizatorów, którym grożą sprawy karne, podkreślił pełniący obowiązki prezydenta. Separatyści twierdzą, że w obwodzie ługańskim niepodległość poparło od 94 do 98% osób, które przyszły głosować. Są to dane z 28 z 32 komisji, w donieckim aż 90%. Według ekspertów te dane nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Głosować można było po kilka razy w jednej komisji. Ta sama osoba mogła obejść kilka komisji. Karty do głosowania w ogóle nie były zabezpieczone. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Tymczasem w Słowiańsku jednym z bastionów prorosyjskich separatystów znowu jest niespokojnie. Według relacji reportera AFP rano było tam słychać odgłosy eksplozji i ostrzału z broni maszynowej. Jak informuje minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow, separatyści ostrzelali z moździerzy miejscową wieżę telewizyjną i żołnierzy jej pilnujących. Armia odpowiedziała ogniem. Za 3 lata osoby niepełnosprawne, ale również studenci, emeryci, dzieci czy kombatanci mogą nie mieć już takich ulg jak obecnie na przejazdy transportem publicznym. Piotr Figiel z Fundacji My Friends, która zajmuje się problemami osób niedowidzących, mówi w rozmowie z naszą reporterką, że takie zmiany już są zapisane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym i jego zdaniem dotyczą około 40% wszystkich przejazdów, na które teraz ulgi przysługują. Na pewno będą to autobusy PKS-ów komunikacji krajowej i w wielu województwach również będą to autobusy. Część pociągów również będzie pozbawiona ulg ustawowych. Wynika to z zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która obliguje ministerstwo do wpłacania tzw. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, tylko w przypadku, gdy transport ma charakter użyteczności publicznej. Do tej pory państwo rekompensowało wszystkim przewoźnikom straty z tytułu przejazdów ulgowych. Po zmianach organizator transportu będzie najpierw planował, które linie będą tak zwanymi przewozami użyteczności publicznej, mówi rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Piotr Popa. Te środki transportu muszą być odpowiednio oznakowane, tak by podróżni wiedzieli, że autobus czy też pociąg, do którego wsiadają, będzie objęty tą ulgą, do której są oni uprawnieni. I wyłącznie ci przewoźnicy, którzy podpiszą umowę z organizatorami transportu na danym terenie, będą dostawali rekompensaty związane z zastosowaniem ulg. Rusza kolejna kampania społeczna, która ma przypominać, żeby nie lekceważyć Czerniaka. Lekarze mówią, że takie akcje są bardzo skuteczne. Dzięki nim o 100% w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba osób, u których wykryto raka skóry we wczesnym stadium. Dlatego Piotr Rutkowski z Warszawskiego Centrum Onkologii tłumaczy, na co zwracać uwagę. Jeżeli zmiana na skórze powiększa się, jeżeli zmienia wymiary, swędzi, podkrwawia, koniecznie trzeba udać się do lekarza. Ale także warto udać się do lekarza, jeżeli po prostu mamy zmianę na skórze albo pojawiła się nowa. Badanie przez lekarza, przez chirurga onkologa albo przez dermatologa za pomocą oglądania i oglądania takim specjalnym urządzeniem, które nazywamy dermatoskop, nie boli. Trwa kilka minut, a potrafi uratować życie. Lekarz dodaje, że ponad 90% nowotworów skóry ma związek z promieniowaniem ultrafioletowym emitowanym przez słońce albo solaria. Przede wszystkim należy unikać słońca w tych najgorszych godzinach, chronić się przed nim za pomocą ubrania, a także kremu z filtrem minimum 30, stosować okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV. No i przede wszystkim dbać o dzieci, bo oparzenia słoneczne w dzieciństwie są najgorszą przyczyną zachorowania później na nowotwory skóry. A czerniak jest najbardziej agresywnym nowotworem skóry. W Polsce co roku wykrywa się go u prawie 3000 osób. 1000 z nich umiera, bo choroba jest diagnozowana zbyt późno. Władze Chin przygotowują się na 25. rocznicę masakry na placu Tiananmen. Na razie proponują pokaz siły. Od dziś ulice stolicy Chin patrolować będzie aż 150 pojazdów opancerzonych z funkcjonariuszami sił specjalnych. Oficjalna agencja prasowa Xinhua podała, że dodatkowe patrole to część działań na rzecz walki z terroryzmem i utrzymania stabilnej sytuacji w mieście. Najprawdopodobniej ma to jednak także związek z przypadającą już za niewiele ponad 3 tygodnie 25. rocznicą masakry na placu Tiananmen. W ciągu ostatnich 2 miesięcy w Chinach doszło także do co najmniej 2 incydentów, które chińskie władze uznały za ataki terrorystyczne zorganizowane przez ujgurskich separatystów z Xinjiangu. W całych Chinach trwa fala represji i aresztowań prawników, działaczy społecznych i niezależnych komentatorów. Do aresztu w Pekinie trafił m.in. chiński artysta, który na zamkniętym pokazie w jednej z galerii na ścianach namalował datę stłumienia prodemokratycznych protestów studenckich. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W samo południe w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Trochę słońca, ale i sporo chmur i wszędzie może przelotnie popadać deszcz, lokalnie burze, którym towarzyszyć będzie silny wiatr. Tak dzisiaj do końca dnia. Na termometrach w Gdańsku i Koszalinie 14 stopni, w Bydgoszczy, Rzeszowie 15, w Poznaniu, Warszawie, Krakowie 16, w Zielonej Górze i Wrocławiu 17. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład notebook Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel Pentium za jedyne 1499 zł. MediaMarkt.pl. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Słyszę ten gwar, widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr, i impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin, twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Czy wiesz, że kapusta, zwłaszcza jej biała odmiana, jest dobrym źródłem witaminy C? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Warto też wiedzieć, że najwięcej cennych substancji znajduje się w świeżej kapuście. No to jedzmy jak najwięcej młodej kapusty, idealnej do obiadu i nie tylko. I obniżmy jej cenę. Jeszcze! No i teraz w Lidlu kupisz naprawdę smaczną młodą białą kapustę. Tylko po złoty 99 za sztukę. Młoda biała kapusta, złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek.

Perfekt. Wszystko ma swój czas. To najwyżej notowana nowość w ostatnim notowaniu listy na miejscu 17. 13,5 minuty po 11. Gdyby ktoś miał akurat dzisiaj urodziny i bardzo lubił zespół T-Rex, to jak znalazł? A jeśli ktoś nie ma dzisiaj urodzin, a lubi T-Rex, to też proszę się częstować. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry. Od poniedziałku wrzucamy na luz. Myślmy o wakacjach. Róbmy te przymiarki z kim, gdzie i za ile. Bo okazuje się, że najczęściej jeździmy z ekipą z pracy wraz z przyległościami, dziećmi, żonami, mężami albo rodzinnie, ale czasem naprawdę lepiej solo. Bo im więcej osób, to tym trudniej coś wspólnie zrobić, no i jeszcze mieć z tego frajdę. Agnieszka Staroń, trener umiejętności personalnych. Często jest tak, że taką ekipę organizuje jakaś jedna osoba. Ze względu na to, że to lubi, że ma zmysł organizacyjny, że jest takim naturalnym przywódcą, wymyśla co, gdzie, kiedy, w jaki sposób. Tylko jak wymyśli, to potem oczywiście oczekuje, że wszyscy wezmą w tych atrakcjach udział. A to tak. Nie każdemu pasuje. Poza tym też są osoby, które po prostu potrzebują ciszy, potrzebują się zindywidualizować, zostać w pokoju, zostać nad wodą, poczytać książkę, pogapić się, ponudzić się albo po prostu pójść w innym kierunku. Niż wszyscy. Nie powinny zostać towarzysko wyklęte, prawda? Ważne, żeby nie zostały towarzysko wyklęte i bardzo ważne, żeby się na takie zasady też wcześniej umówić. Słuchajcie, mamy ileś pomysłów, robimy to i to i to. Gdyby ktoś miał jakiś inny pomysł albo nie miał chęci, to proszę bardzo, jest generalnie swoboda, tak? To nie jest obóz pracy, w którym mamy codziennie dwa muzea w planie, tylko to są wakacje, które każdy musi spędzić tak, żeby doładować akumulatory i może się okazać, że każdy to robi inaczej. Mam znajomych, ona robi ukłon wobec niego, jeśli jadą na Mazury, a on robi ukłon wobec niej, jeśli jadą w góry czy za granicę. Ponieważ nie jest jakby całą sobą zaangażowana w te wakacje, w związku z tym są sprzeczki, to nie jest odpoczynek. Warto zastanowić się, co jest dla nich ważne w tych wakacjach, nie dokąd chcą jechać, tylko z jakiego powodu w to miejsce. I jak zaczną myśleć o potrzebach, to być może znajdą miejsca, gdzie można pojechać nad morze i w 15 minut być w górach i sobie tam jak kozica hasać po skałkach. Sprawdźmy. Jeszcze jedna kwestia, która jest istotna, mianowicie zasobność portfela mniej więcej wyrównana u wszystkich członków ekipy. Jedna rodzina potrzebuje, chce, lubi co jakiś czas wejść do lokalnej knajpki, zjeść jakieś jedzonko albo wypić kawę, a druga rodzina podróżuje z kanapkami i własną butelką wody, no to robi się zgrzyt. Bo ci zamożniejsi, czy też ci, którzy troszeczkę lżejszą ręką wydają pieniądze w czasie wakacji, czują się w obowiązku zaprosić tych drugich. Ci drudzy albo się dają zaprosić, albo jest im głupio korzystać z cudzych zasobów, więc się wycofują i zostają w sąsiedztwie knajpki na murku z własnymi kanapkami. No i generalnie robi się nieprzyjemnie. No bigos się robi. Robi się bigos, kaszanka, pasztet, czy tam jakieś takie inne miksy niefajnych rzeczy. Wszystko ustalić, warto to zanim ustalić przed tym. Tak, jakie mamy zasoby, jak chcemy spędzać wakacje. Jeśli to są wakacje takie z zatrzymywaniem się na noclegi, to jaka kategoria hoteli czy kempingów nas interesuje na te noclegi. Po to, żeby nie było sytuacji, w której ktoś przyjedzie z wyczyszczonym do cna portfelem, bo będzie mu wstyd się przyznać, że ten portfel jest mniej zasobny, albo żeby ktoś nie miał takiego poczucia, że musi się na siłę dostosowywać do znacznie skromniej wyposażonych finansowo przyjaciół. No mamy jeszcze kilka tygodni, więc zastanawiajmy się. Jeśli potrzebujesz w czasie wakacji poleżeć do góry brzuchem, to jest twoje prawo, a jeśli musisz przepedałować 100 km na rowerze codziennie, to proszę bardzo też, tylko nie terroryzuj tych, którzy nie chcą. Oj, prawda, prawda. Znasz takie sytuacje? Znasz takie opisy? To wszystko się zgadza, tak, tak, tak. No ja też, jak patrzę w koło, to no, wypisz, wymaluj, po prostu to są przykłady z życia, więc jeśli jedziemy grupowo, to warto przegadać te wakacje, no nie dać się cudzym zarządzeniom, bo wrócimy zmęczeni, a tylko irytacja będzie większa, więc po co? Wakacje, rozmarzyłem się trochę. Grażyna, dobry, to dziękuję. To jest dobre marzenie na dziękuję poniedziałek. Bardzo. Do jutra. Do jutra, 20 minut po 11. Looking backwards to move on, strong yet open-hearted, accept leaving when leaving's come, gone, didn't see it coming, never said I love you. Stop. James, Moving On. Ta piosenka też w zestawie do głosowania na listę. 24 minuty po 11. Jeszcze jedno zaproszenie mamy dla Państwa. Właściwie, ponieważ zespół jest z Węgier, to spolszczymy sobie jego nazwę, to zespół Zegar. Tak naprawdę chyba Żagar. Ale to proszę Sylwię zapytać o to, ona będzie wiedziała. To jest zespół, który specjalnie przyjeżdża do studia imienia Agnieszki Osieckiej na ten koncert. Styl grupy opiera się na współczesnej muzyce elektronicznej, jazzie i niezależnym rocku z eksperymentalnymi skreczami. Jak to brzmi? Za chwileczkę posłuchamy. Zespół koncertuje właściwie w całej Europie, w Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Niemczech, byli we Włoszech, w Słowacji, w Czechach, w Słowenii, no i w Polsce. A teraz będą u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To jest najbliższa niedziela, godzina 20. Zespół Żagar. Jak brzmi to? Proszę posłuchać i proszę dzwonić do Sylwii po zaproszenia. brzmi nowa muzyka węgierska. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać więcej, zapraszamy na koncert grupy Żagar. To w najbliższą niedzielę, studio imienia Agnieszki Osieckiej o 25, jak zwykle, a zaproszenia u Sylwii Hej jeszcze teraz. Dwie dwójki i siedem trójek. Ten utwór nosił tytuł Kosmiczna Meduza. Jest w pół do dwunastej, pora na Michała Margańskiego. Potwójne pasmo przenoszenia. Utwór, który słyszą Państwo w tej chwili, otwiera wspólną płytę dwóch legend brytyjskiej muzyki elektronicznej. Pierwszą z nich jest kompozytor Brian Eno, z kolei drugą wokalista zespołu Underworld Carl Hyde. Obaj panowie są właśnie po premierze swojej wspólnej płyty zatytułowanej Someday World. Na albumie znalazło się 9 utworów skomponowanych i zaśpiewanych przez obu artystów, wspomaganych przez kilkoro gości zaproszonych do stworzenia tego wydawnictwa. Wśród nich jest na przykład perkusista Coldplay, Will Champion, jest i dawny kolega Eno z Roxy Music, saksofonista Andy McKay. Gościnnie wystąpiła również córka kompozytora Dalla Eno. Wiele konstrukcji na tej płycie było celowo nieregularnych i niewygodnych. Tak w jednym z wywiadów mówił o tej płycie Brian Eno. Miałem wiele początkowych pomysłów, które czekały na kogoś, kto pobudzi je do życia, by uczynić je czymś więcej niż tylko eksperymentami. Tym kimś okazał się Carl Hyde. Z kolei Hyde dodaje, że to był jak powrót do lat dzieciństwa. Nie masz pojęcia, co z tego wyjdzie, ale przycisk nagrywania został włączony i jesteś w to zaangażowany. I nagle zaczynają dziać się rzeczy nieoczekiwane. Największym zaskoczeniem dla mnie było to, że obaj lubimy afrobeat, cykliczną muzykę opartą o grę na żywo. Kiedy Brian zaprezentował mi te wczesne pomysły, powiedziałem: mój Boże, jestem w domu, mogę pożyczyć gitarę? Pierwsze recenzje płyty nie są jednak pochlebne. Albumowi zarzuca się infantylne brzmienie i zbyt wiele powtarzalnych motywów tworzących strukturę rytmiczną. Całość, mam wrażenie, najlepiej chyba by pasowała do jakiejś dziecięcej zabawki, która ma zająć niemowlę przyjemną muzyczką, takim zagłuszaczem, kiedy to rodzice przygotowują kolejną butlę z jedzeniem. Niemniej wśród tych 9 utworów jest jeden, który moim zdaniem zasługuje na uwagę. To Mother of a Dog, utwór, który już za moment usłyszymy. Podsumowując, Carl Hyde zdecydowanie lepiej wypada w utworach Underworld, a Brian Eno przy swoich solowych płytach. Na zakończenie wspomniany Mother of a Dog, czyli wspólne przedsięwzięcie Briana Eno i Carla Hyde'a. Hello, well, I don't know who she is. All I know is information. Brian Eno i Carl Hyde. Za 22 minuty południe. Keeps on calling me, her arms keep on holding me down, but I don't want to land. Misery is all we can find on this planet. Please don't you make me laugh here, honey. I want to know the life that you've been making. Sambor i jego Gravity. Za 19 minut godzina 12. Tak sobie pomyślałem, mówiąc dzisiaj o koncertach, gdyby tak George Michael kiedyś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes. They never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own way home. Ain't gonna be alone. I've got a life to live. I've got a life to live. Tell me, do you really think you go to hell for having love? Tell me enough for thinking everything that you've done is good. I really need to know, after soaking the body of Jesus Christ in blood, I'm so tired of you, America. I really need to know. I may just never see you again, or I might as well. You took advantage of a world loved you well. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm so tired of you, America. Making my own way home, but I won't be alone. Be alone. No, I've got a life to live. America, I've got a life to live. I've got a soul to fade. I've got a tear to hit. And that's all Pani Dorota, pani Grażyna, pani Magdalena i pan Przemysław już się zapisali na koncert George'a Michaela, gdyby się kiedyś u nas odbywał. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, dziękujemy. A ta piosenka dokładnie 30 lat temu była na pierwszym miejscu wszystkich list świata. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder. And I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Szybczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Check-in, odcinek 13. Jest grudzień, czwartkowy poranek. Bella krząta się po pokoju wśród nierozpakowanych pudeł. Czuje się jak na biwaku. To zabawne, że Roma mieszka ciągle z matką, a jej się udało załatwić mieszkanie. Służbowe, ale zawsze. Stefan z wiertarką zapowiedział się dopiero na 11:00. Obiecał jej przywiesić półkę. Po południu ma przyjść Roma. Przedwczoraj wieczorem przewiozły we dwie ostatnie rzeczy. Zmęczyły się tak, że nawet nie chciało im się napić wina na koniec. Jutro lecę do Brukseli. W czwartek odeśpię i wtedy się napijemy. Zdecydowała Roma. Bella bierze z szuflady nóż i rozcina sznurek pierwszego pudła. A nie, to później. Z wierzchu masa skarpetek i kłębki włóczki. Pod spodem pozwijane skrawki ze starych gazet. Czyli w środku jest maleńki serwis do kawy. Złocone filiżanki wielkości naparstków i spodeczki jak guziki palta. I złocony dzbanuszek, nie większy niż pąk róży. Drobiazgi, bezużyteczne, ale piękne. Zresztą kto wie, ile kosztują, ale to wszystko jedno, bo i tak nie sprzedałaby ich za żadne skarby świata. Dostała je od ciotki z okazji matury i sama się z siebie śmieje, ale tak je lubi. Zamyka teraz ostrożnie pudło i odstawia pod okno. Oby nic się nie stłukło. Nagle słychać dzwonek. Bella nieruchomieje, spogląda na zegarek. Nie ma jeszcze 9:00, więc to nie Stefan. Czyżby jakiś sąsiad? Przecież nie zachowywała się głośno. Idzie do przedpokoju, otwiera drzwi. O, jednak Stefan. Stefan płacze? Wpuść mnie, mówi mężczyzna nie swoim głosem. Prawie przepycha się do środka. Mija ją i opiera się plecami o drzwi łazienki. Stefan wygląda, jakby miał zemdleć. Mówi coś, czego Bella nie rozumie. Niby dosłyszała, ale musiało jej się zdawać. Co takiego? Roma nie żyje, powtarza Stefan. Jej Vickers rozbił się wczoraj wieczorem. Rano podawali w radiu. Pojechałem na Okęcie. Nie chcieli mi nic powiedzieć, tylko w kółko, że nie jestem z rodziny i po co mi taka wiedza. Rodziny muszą dowiedzieć się najpierw, takie są przepisy. Tyle, że w końcu tak, cała załoga i w ogóle wszyscy. W czasie lądowania. Cały teren obstawiony, jeszcze tam leży. Urywa. Łzy mu płyną po policzkach. To niemożliwe, mówi Bella. Tak mocno bije jej serce. Puls rozsadza skronie. To niemożliwe. Niemożliwe. Chce się obudzić, a przede wszystkim... Niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe. Zagłuszyć jego słowa, że natychmiast pojechał do Romy do mieszkania, a tam nikogo, taka straszna cisza, choć pukał i łomotał i nagle uświadomił sobie, że nikt mu nie otworzy, co najwyżej matka, która albo pojechała już na Okęcie, albo jeszcze nic nie wie. On nie potrafiłby jej powiedzieć. Nie potrafię. Wpatruje się w Bellę wzrokiem, w którym kiełkuje coś strasznego. Odprowadził Romę wczoraj rano na samo lotnisko. Gdyby wiedział, zatrzymałby ją. Nie takie rzeczy się wyczyniało w życiu. A teraz za późno. Teraz nie ma Romy. Nie ma jej. Zginęła moja dziewuszka. Niemożliwe. Niemożliwe. Szlochają oboje, obejmując się. I jeszcze raz. Nie ma Romy. Niemożliwe. Obejmują się coraz ściślej, jakby po przyjaciółce została w ciele każdego z nich rana i stykają się tymi ranami, zawierając braterstwo krwi. Już na zawsze, jakby tamowali krwotok. Oplatają się ramionami, jakby chcieli ukryć, że ktoś jeszcze wczoraj z nimi był, jakby chcieli wypełnić sobą dziurę po nieobecnej. Bliżej, bliżej. Czoło do czoła, wargi do warg, brzuchy, piersi, uda. Łzy mieszają się i oddechy. Stefan. Szlocha Bella. Maleńka, odpowiada jej prosto w usta, prawie bezgłośnie. Zostaliśmy sami. To trochę sztuczne oddychanie, a trochę pocałunek. On musi przestać płakać. Jakby ją chciał zagarnąć w siebie, porwać gdzieś, gdzie nie ma wojen, łapanek, donosicieli ani więzień. Samolotów ani śmierci. Nagle odrywa się od niej. Ona widzi w jego oczach panikę. Musi go uratować, musi oboje ich uratować. Więc przyciąga jego głowę i wpija mu się w usta pocałunkiem ust swoich. Jak antystrzyga oddaje mu swoje tchnienie. Tchnienie życia. Trzeba żyć. Stefan, trzeba żyć. Wysupłują się z ubrań i padają na łóżko. Stefan, proszę cię. Jego czoło zrasza pot. Na skroniach nabrzmiewają żyły. To już nie Stefan, tylko wilkołak. Zwierzę wydające jakiś gardłowy charkot. Jakby nienawidził przez chwilę tej, która żyje, którą przygniata ciężkim ciałem. Ale i Belli nie ma. Zniknęła razem z przyjaciółką. Wszystko to było nieprawdziwe. Wymyślone przez dwie małe dziewczynki, przez dwie głupie smarkule, a prawdziwy jest tylko ból, z jakim przyjmuje go w siebie, gotowość, z jakim go przyjęła, suchość w ustach, skowyt, jęk. Jakie to dziwne. Roma miała wszystko, czego brakowało Belli. Miała rodziców, kiedy Bellę wychowywała ciotka. Miała zuchwałe plany, miała śmiałość, żeby je realizować. Miała matkę w Radzie Narodowej i matka załatwiła jej latanie. Czyli śmierć. Wydała ją na świat i załatwiła śmierć. Ciotka nie byłaby w stanie załatwić Belli śmierci. Śmierć Belli dostarczy Stefan. Dostarcza ją w tej chwili. Roma miała czarne włosy i brązowe oczy, jakie chciała mieć Bella. Miała też Stefana, bo miała albo mogła mieć Stefana, kiedy by tylko zażądała, kiwnęła palcem. A Bella? Jaka Bella? Nie ma żadnej Belli. To też pomysł Romy, która ją zostawiła, zdradziła. Rzuciła na pastwę owłosionych małpich ramion, więc żadnej Belli. Jest Tośka. Bezwstydna Tośka. Fruną z pudła złocone filiżanki, rozbijają się o sufit. Nie chce ich. Zapadają się kartony, rozłażą sukienki, wirują stada moli. Nie. To podarte zasłonki, których nie ma i już nie będzie. Roma miała dać jej adres. Ze ścian obłazi farba, z szafy wysypują się halki i majtki. Patrz, Stefan, patrz. To wszystko ja. Bez udawania. Bez mrugania oczkami i szczerzenia się do tłustego kierownika. Ja, mięso, drżące od twoich obrzydliwych ciosów. Umarła nasza najdroższa Roma. Śmiertelna ulga, że nas już nie ma. Są tylko zwierzęta. Roma, czemu nam to zrobiłaś? Czemu tak? Właśnie tak. Właśnie tak. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi.